Процепът на любовта. Утринно слово, държано от учителя на 10 ноември 1940 година. Ще прочита 6 глава от Евангелието на Матей. Някой път на хората става тягостно да им разправяш за едни и същи работи. За пример повтаряш: бъди набожен. Или някой път повтаряте: обичай хората, прави добро. Всички хора обичат да заповядват. Ти заповядваш, но ти ограничаваш себе си. Щом ограничавате хората, ограничавате себе си. И най-силният човек, като хване един силен вол за рогата и го ограничи, той ограничава и себе си. Нито волът е свободен, нито който го е хванал е свободен. То е същото, когато ти искаш да покажеш на някои хора, че ти си добър. Ти си хванал вола за рогата. Във всяко нещо, което направиш, трябва да бъдеш свободен. Щом не си свободен, ти се ограничаваш и нищо не придобиваш. Каква полза придобиваш, ако хвърлиш 1 кг захар в океана? Казваш: 1 кило хвърлих, разтопи се. Какво ще стане с този океан, като се стопи 1 кило захар? Или ако дадеш хляб на един сиромах, какво си направил? Най-първо, ако хлябът, който си му дал, е много сух, той ще те критикува, ще каже: не ми даде някой топъл, мекичък хляб. То трябва вода за него. Сух като сухар. Някой път правят такъв сух хляб, сухари. Доста вода трябва за него, за да се накисне. Христос е говорил преди 2000 години и 2000 години думите му се повтарят. Аз виждам пред мен и изпъква една картина. Като срещна един християнин, той току-що изважда стихове какво е казал Христос. Пък дори и стихът Джоба казва: обичайте се и дори любовта в Джоба. Правете милостиня и дори милостинята в джоба. Кой банкер не прави милостиня? Дойде някой, иска му пари. Казва: ще ти дам. На тебе 20%, на другите вземам повече. На тебе ще отстъпя. Вземали ли сте 1000 лева с 20 на 100? После мислите дали ще ги изплатите. Ако закъснеете 10 години, ще можете ли да ги изплатите? Разправиха ми, че в Провадийско един българин, който обичал да прави милостиня, дал 8 крини жито на един турчин, сиромах. Той, след като му плащал 8 години, имал да му плаща още 80 крини. Че отде станаха 80? Не се сяха. Чудна работа. Житото, като го сееш на нивата, се умножава, но тия 8 крини да се умножат на 80 крини, как стана това? По кой закон стана това? След 2000 години, какво трябва да бъде положението на една душа? Сега цялото човечество, всички са недоволни от живота. Малко хора има доволни. При сегашното положение има едно вътрешно недоволство. Красивият, като намери по-красив от него, е недоволен. Силният, като намери по-силен от него, е недоволен. Една държава, която намери друга държава по-въоръжена от нея, пак е недоволна. Недоволна е, че не е въоръжена с такива хубави оръжия. Когато Христос дойде на земята, имаше за цел да изведе тия хора от стария завет на живота. Аз наричам стария живот капан. Казан Лъшко, мисля в село Янина, в тяхната мера се е явила една мечка. Изяла няколко говеда. Един янинчанин турил един капан там, дето мечката се движила, за да я хване. Сутринта отива да гледа и вижда отдалече мечката се хванала. Казва си: сега има да се похваля на хората. Като отива, какво да види? Неговото магаре се хванало в капана. Казва: такава мечка аз не съм виждал. Аз правих един капан за мечка, а не за магарето ми. Разбирам човек да прави капани за мечки, но когато прави капани за хора, не разбирам това. Христос е говорил преди 2000 години. След 2000 години проповедници доказват, че има Господ в света. Някои започват да аргументират, има ли Господ или не, има ли оня свят или не. То е същото, да доказваме дали този свят е реален, дали съществува или не. Има метафизици, които отричат съществуването на този свят, казват. То е илюзия. Онзи свят е като този свят и този свят е като онзи свят. Ако ти спиш на леглото си, какво те ползва този свят? В кой свят си, когато спиш? Тогава си и в оня свят. Къде е той? Светът на съня къде е? Ходиш, гледаш извори, реки минаваш, някъде слънцето грее хубаво, разговаряш се, но на кое място не знаеш. Събудиш се, в този свят си. Кой е този свят? Той е реалният свят. Заспиш, пак си в оня свят. Оня свят е свят на съня. Някои хора искат да идат в оня свят, искат да спят. Като спят, ще си починат. Спането е хубаво. Реалният свят е свят на работата, свят на учение. Този свят, в който ние страдаме и живеем, същинският свят ли е? Даже от невидимия свят, когато искат да разберат живота, идат в този свят, за да го опитат. Има какво да се работи. Ако всичките хора бяха праведни и никой нямаше нужда от никого, питам, какъв щеше да бъде животът? Ако всичките хора бяха учени, ако всичките хора бяха такива, каквито вие разбирате, кой от кого щеше да има нужда? Вие искате да бъдете богати, но ако всички бяха богати, кой щеше да слугува? Ако всички бяха богати и вашите слуги щяха да бъдат богати като вас, и тогава вие сами ще си бъдете слуги. Ако всички хора са набожни, кому ще говориш? Ще мълчиш? За какво ще говорите тогава? Сега има какво да говорите. Някой направил погрешка. Питате го: защо направи тази погрешка? Няма отговор. Никакъв отговор не може да се даде за една погрешка. Има един анекдот. Дошло на ум на Настрадин Ходжа, понеже е нямал къща, да си направи къща. Искал сам да си съгради къщата. Започнал той да гради и като изкарал къщата, един ден пада от покрива. Пада и си навяхва крака. Питат го, защо е паднал? Казва: паднах от покрива. Казва: защо не внимаваш? Защо не си отваряш очите? Разправил той на много как паднал и най-после казва: от вас няма ли някой, който да е паднал, да знае как става тази работа? Казва: Защо не тури запетая? Защо не тури две точки или точка и запетая? Защо не тури глагола на място или местоимението не е турил на място? Защо не го е турил? Той сега как искаш да го туря? Тогава българите са много умни. Един българин направил една пеш и мислил да направи вратата да гледа на юг. Един му казва: не се прави врата на юг, на север я направи. Започнали да се изрещат и да му разправят на къде се прави вратата на пеща. Едни казвали на север, други на юг, трети на изток и тъй нататък. Взел той, че е направил пеща на две колелета, че като дойде някой и каже, че не е на място вратата, обръща пеща на където той казва. Върти пеща на изток, на север, навсякъде. Сега всички казвате, че животът не струва. Много струва, но вие не разбирате този живот. На болния може да дадете най-хубавата храна, но не може да я оцени. На трескавия каквото и да му дадете, горчи. Де е причината? Болен е. Що му здравее, храната стане хубава. Има сега атериосклероза, която върлува в света. Тя се дължи на многото желания. Когато у светските хора дойде артериосклерозата, разбирам. Но когато в религиозните хора дойде, на какво се дължи? В сиромасите хора, когато дойде склерозата, разбирам. Но в богатите, когато дойде, на какво да я отдадем? В невежите, когато дойде, разбирам, но учените хора, когато дойде, тогава на какво да я отдадем? По някой път вие се оплаквате, че никой не мисли за вас. Никой не ви обръща внимание, никой не ви поздравлява. Тогава аз да ви дам един пример. Всички можете да станете знаменити. Вземи назаем 5000 лева от някого и ще видиш как той ще тръгне подир теб. Дето ви срещне, казва: от кога искам да те видя? Как си? Добре ли си? Ами 5000 лева. 365 дена в годината, като ви срещне, ще ви поздравява и ще ви пита: ами 5000 лева. Човекът ви обича. А вие се обиждате, казвате: какъв безочлив човек. Спряме и ми каза, че имам да му давам. Че ти си богат човек. Той е просят, пък ти си богат. Тогава ти го попитай: абе, драгане, ако си осиромашал, 1000 лева мога да ти дам. Вземи мястото на богатите хора. Да знае, че ти ги даваш. Ти си богат, пък той е сиромах. Сега някой ще каже: това не е морално. Че кое е морално? В новата култура всяко деяние, което не става по закона на любовта, не е морално. Всяко нещо, което направиш без любов, то е неприятно пред Бога. Ти правиш нещо без любов само пред хората. Щом правиш нещо без любов, не го прави. Бог се интересува само от дела, направени от любов, понеже Той е любов. Той каквото върши, го върши по любов. И ние каквото направим по същия начин, Той се интересува от него. На всяко дело, направено от любов, Той се интересува, ще обърне внимание. Той ще дойде, ще те намери и ще ти каже: приятно ми е, ти си направил една работа. Сега ние имаме едно понятие за Бога, малко своеобразно. Ние мислим, че Той живее някъде и не се интересува от нищо. Когато страдаме, ние искаме Той да знае, че страдаме, за да ни помогне. Когато хората страдат, казвате: Господ за тях ли ще се интересува? Но когато ние страдаме, искаме Господ да се занимава с нас, а когато другите страдат, казваме: нека си носят товара. То е неразбиране. Когато човек страда, то е едно условие ти да се запознаеш с него. Не е въпросът да даваш пари на хората, не. Те не се нуждаят от пари. В целия сегашен порядък на нещата всичко е изкуствено направено. Направиш ти една къща на 4-5 етажа. Защо ти е такава къща? Ти я правиш с оглед да поставиш наематели. Като имаш 4 етажна къща и 10 души наематели, мислиш ли, че ти ще бъдеш разположен? Някои не плащат. Постоянно ще се нервираш. Караш се с този, караш се с онзи. Този искаш да изпъдиш от етажа и постоянно имаш разправи. Тебе ти трябва една къщица по Бога. Една стая за спане, една стая за прием, една стая за ядене и кухня. Три стаи и кухня са достатъчни. Като ти дойде някой гост, ще го приемеш. Защо са ти 4 етажа? Всеки да си има по 3 стаи и кухня, пък достатъчни са и 2 стаи и кухня. После за тях ще мислиш да им туриш килими, столове, маси. Наемателите ще дойдат и ще кажат, че умивалникът не е хубаво направен, че инсталацията не е хубаво направена. Започваш ти да съжаляваш, че си направил къщата. Пък ако всички имаха къщи и все на по 3-4 етажа, кои ще бъдат вашите наематели тогава? Ако всички софианци имаха по 3 етажни къщи, тогава кой кому ще бъде наемател? Като имаш една къща от 2 стаи и кухня, ти ще живееш и ще бъдеш първият наемател. Господ иска не за другите да направиш къща, но за себе си направи къща, да живееш вътре и да благодариш на Бога. Тази сутрин, нали, всички станахте по-рано. Виждам и нашия съсед, който обикновенно по-късно става, тази сутрин го видях и той рано станал, ранобудник. Доста хора са се занимавали с любовта, която е естетическа, частична любов. Ако ние имаме любовта на вълка, ние на Бога не можем да служим. Ако имаме любовта на овцата, ние на Бога не можем да служим. Ако имаме любовта на растенията, на когото и да е, то е частична любов. Вълкът има любов към своите деца. 20 села ще обиколи да намери някъде агънце за децата си. Колко се труди? Защо да го осъждаме? От любов го прави. Но от любов към своите деца. От тази любов към децата си той взема някое агънце, занесе го на тях. Казваш: това е престъпление. Овцата от любов пояда тревата, набере мляко и занесе на своите деца. Тъй както сме разбирали досега живота, то е обезсмислене. Обезсмислил се е животът. Причината за всички нещастия в света – болести, страдания, недоволства. Причината за всички грехове е безлюбието на човек. Човек иска да бъде щастлив без любов. Иска да накара хората да го обичат на сила. Ние искаме да съставим Бога на сила да ни обича. Ние, създадените от Него, ние искаме да му заповядваме. Всеки от нас не е отишъл при Господа и да го попита защо страда и да се учи от Него. Но критикувате го, казвате. Не трябваше да ме остави Господ да страдам. Ако те остави без пари, казваш. Не трябваше да ме оставя без пари. Сега вие разсъждавате и казвате. Без пари не може. Птиците оперират ли с пари? Рибите оперират ли с пари? Растенията оперират ли с пари? Сега идеята, която е турена, че без пари не може, е погрешна. Ако съществуваше една идея на любовта, парите щяха да се заменят с нещо по-хубаво. Те щяха да се заменят с една усмивка. Срещнеш някого, усмихнеш се. Той веднага ще ти даде нещо. Ако ти си гладен, усмихнеш ми се. Веднага ще те нахраня. Срещна те, ти си гол, бос, усмихнеш ми се и аз веднага ще те облека. Срещна те, аз съм невежа, усмихна ти се и ти веднага започваш да ме учиш. Колко лесно би станало само с една усмивка? Какво ти коства да се усмихнеш? Само да се усмихнеш и всичко ще ти се даде. Усмихнеш се, апартаментът дойде. Сега се усмихваме, но работите не стават. Ще ви преведа онзи анекдот, писаха го във вестниците. Не съм го проверявал дали е верен. Може да е измислен. Един българин, селянин, носил една каца масло. Срещат го двама души търговци и правят пазарлък. Спазаряват маслото. Казват, че те имат още един съдружник. Дали му капаро, дават му и едно писмо, турят 50 лева, пращат го до един български свещеник в селото, който щял да му плати маслото. Писмото пишат. Дядо Попе, този е малко побъркан. Прочети му и ето ти за това 50 лева. Населянина пък казват, че той като иде при попа, той ще му плати. Отива той при свещеника, свещеникът взема писмото, прочита го, завежда го в църквата, турия патриархила и започва да му чете. Чел му половин час. Селянинът казва, дядо Попе, то щетане няма да стане. Маслото трябва да се плати. Свещеникът мисли, че дъската му малко хлоп. Потупал го по рамото и му казва, чакай. Той пак му каза, дядо Попе, сериозна е работата. Ние се намираме в същото положение. Нямаме една здрава мисъл. На такива условия е всеки народ поставен. Сега виждате съвременните хора, които копаят въглища в земята, влизат на 500, 1000, 1500 метра. Даже в Англия влизат и на 2000 метра дълбочина и копаят въглища. Мислите ли, че на такава дълбочина е приятно да копаеш, да работиш? Неразбиране на живота е това. Ако ние разбираме Божиите пътища, нямаше какво да разкопаваме земята. Всички тия богатства са складирани горе във въздуха. Понеже сме материалисти, търсим тия неща в земята. Ако имахме любовта, всичките тия блага ще дойдат отгоре. Не ни трябват въглища. Копането на тия въглища е мъчение. Вие, ако имахте любовта, само като дигнете нагоре една заострена пръчка, ще турите една жица на вашия пот и постоянно ще имате отопление. Само като помислите и токът ще потече. Като помислиш, че топло трябва да бъде, и топло ще стане. Като помислиш, че вода трябва да дойде, и водата ще дойде. Като помислиш за хляба, и хлябът ще дойде сам. Вървиш някъде, помисли за някакво ядене, веднага ще дойде трапезата с плодовете. Наядеш се, трапезата се вдига. Вие ще попитате, защо ли е тъй? Той, което сега правите, е по-мъчно. Ако той най-мъчното е направено възможно, защо другото да не е възможно? Сега, например, ще направите един аероплан, ще се качат горе. Какви удобства има на аероплана? Погледнеш, падна ли долу. А пък по новия начин ще вземеш една черга, ще седнеш на чергата, ще я бутнеш и хайде, ще полетиш. Питам, с какъв аероплан тогава се движат ангелите, които се движат в безпределното пространство? Движат се със своята велика мисъл. Със светкавична бързина се движат те. Скоростта на човешката мисъл, един учен е изчислявал, че скоростта на човешката мисъл е 3 квадрилиона километра в секунда. Знаете, че светлината се движи с 300 000 км в секунда, а мисълта се движи с 3 квадрилиона в секунда. С тази бързина цялата слънчева система може да се обходи в една секунда или за няколко секунди. Даже и най-отдалечените звезди с тази бързина на човешката мисъл можеш да ги посетиш. Пред нас седи едно велико бъдеще. То е постижимо само за унази велика любов, която можете да имате към Бога. Всичките светове, създадени със своите безбройни възможности, са основани на един закон. Той ще го постигнем, ако имаме любовта към Бога. Не е такава любов като сегашната, любов, в която няма никакво противоречие. Щом дойдеш до Бога, трябва да имаш свято чувство и всички противоречия, които виждаш, да изчезнат веднага. Ако аз имам на разположение едно езеро с вода, най-хубавата вода, че съм дал една бъчва с вода на един човек, трябва ли да му взема нещо за водата? Мене ще ми бъде приятно, че е взел и една, и две, и три бъчви, стига той да има нужда. То ще бъде любовта. В любовта трябва да се раздава. Като видиш, че един човек има нужда от теб да му дадеш, да се радваш, че си имал условия да му помогнеш. Всеки да се радва, че може да помага. Пък да се радваме на всичките погрешки на хората. Кове вие считате за погрешка? В този божествен порядък кражба не може да има. Мислите ли, че някой ако вземе от водата на моето езеро, аз ще бъда недоволен? Мене ще ми бъде приятно, че е пил от която и да е страна на езерото. Какво да кажа? Кой ти даде право да гребеш от езерото без мое позволение? Не е ли същия закон? На какво основание ние дишаме въздуха? Черпим въздух, вземаме една чаша, после друга. Дошъл ли е някой ангел или някой друг да ти каже, защо вземаш? Една необходимост е. Някой питат, защо ядеш? Една необходимост е. Ако не ядеш, ще умреш. Трябва да ядеш. Та казвам. Погрешките в света проистичат от кривото разбиране. В света има безлюбие, има кражби, има завис, омраза, какво ли няма. Ако четете апостол Павел, ще ги намерите, изрежда ги повече от 18 наименования на стени. Та сега на вас ще ви дам едно правило. Аз съм прилагал едно правило всякога. Вие казвате, дотегна ми вече да се мъча. Щом ти дотегна да се мъчиш, значи живееш в света на безлюбието. Казвате, пари да имам. Парите няма да оправят работата. Тебе ти трябва любов. Каква любов? Не любовта на едно дете, майка му да го носи на ръце. Това не е любов. Синът трябва да има същата любов, която майката има. Ние, за да вярваме в Бога, трябва да имаме любовта, която Той има към нас. От хиляди години Бог, който е направил света, никого не е срещнал да му каже, че Той го обича, че всичко е за Него. Той мълчи и оставя всичките хора да се ползват. Ние трябва да идем да благодарим на Бога. В Бога има едно мълчание. Ние имаме всичките блага и нашия отговор седи в това, че на всичките блага, които Бог ни е дал, ние мърморим. Очи имаш – мърмориш. Уши имаш – мърмориш. Уста имаш – мърмориш. Нос имаш, мърмориш. Ръце имаш, мърмориш. За краката си мърмориш, за стомаха си мърмориш, за къщата си, за воловете. За всичко мърмориш. Жени се мърмориш, развеждат се, пак мърмориш. В църквата ходиш, мърмориш. Аз обичам тази дума мърмори. Мърмориш, мърмориш. Скъсайте дрехата на мърморенето. Не я хвърляйте. Скъсайте дрехата на мърморенето и любовта ще излезе из мърморенето. Любовта е затворена в мърморенето. Направете един процеп и любовта веднага ще излезе като хубав извор от мърморенето. В голямото мърморене любовта е скрита вътре. Не ви казвам да не мърморите, но направете процеп в мърморенето да излезе любовта като извор и да започне той да шумоли, да започне той да пее новата песен. Пък ти пееш, няма това, няма онова. Като дойде любовта, всичко ще донесе. Мърмориш и нищо не идва. Когато започнеш да направиш един процеп на мърморенето, любовта ще дойде. Тя ще донесе всичко, което искаш. Красота искаш? Любовта ще донесе красотата. Живот искаш? Любовта ще донесе живот. Богатство искаш? Богатството ще дойде. Когато дойде любовта, едно общение на душите ще стане. Когато дойде любовта, друг един свят ще се отвори. Още хората не се познават. Че каква разлика има между 10 души братя, родени от един баща? Каква разлика има между малкия и най-големия син? Има една разлика – че единият е дошъл пръв и е по-възрастен, повече сила има, работил е повече. Онзи, който последен е дошъл, и той ще работи. Пред бащата малкият и големия син еднакво са обичани. Кой колко е възрастен, то е въпрос на схващане. Едни хора са по-учени, други не са. Онзи, който имал 5 таланта, спечелил още 5. Онзи, който имал 2 таланта, спечелил още 2. Онзи, който имал 1 талант, заровил го. Ако беше работил, и той щеше да спечели още 1, щеше да има 2. Двата ще станат 4, 4-те 8. И най-невежи, ако възприеме любовта и започне да работи, там е разрешението на въпроса. Без онази реалната любов, животът не може да има подобрение. Животът ще стане безсмислен. По някой път идват при мене и плачат. Кого не съм виждал да плаче? Като видя, че някой плаче, аз виждам един извор, който е потекал. Радвам се. Човек ще стане. Щом го видя, че му потекат сълзите, имам надежда. Сълзите идат да проправят път на любовта. Плачът предшества любовта. Плачът е глашатай на любовта. Казвате, не трябва да плача вече. Вие плачете, за да се явите пред хората. Нека потекат сълзите. Пък вие, като плачете, започвате да кряскате, започвате да хленчите. Нека капят сълзите ви, вие си мълчете. Като потекат сълзите, кажете: много съм радостен, на моето мърморене направих един процеп. Любовта, както виждам, потича. Щом плачете, вече всичко е наредено. Кой от вас мисли, че всичко е наредено? Разправяше ми една ученичка от 7 клас. Има ли един много строг учител? Тя намаже очите си с плюнка. Той като я види, че плаче, стане му приятно, става снисходителен. Този учител разбрал, че процеп има. Сега не искам да ви дам едно тълкование, но искам да ви представя света такъв, какъвто е. Христос е казал, че всичко, каквото поискате, ще ви бъде. Кога? Този закон е верен, Христос казва, който вярва. Но то е за вярата, която проистича от любовта. Ако твоята вяра не проистича от любовта, ти нищо няма да постигнеш. Ако твоята надежда не проистича от любовта, тя нищо не струва. Ако твоята сила не излиза от любовта, тя нищо не струва. Всичко, което не излиза от любовта, нищо не постига. Всички неща, които излизат от любовта, те са мощни, те са силни. Това е божественото в света. Да се радваш на най-малкото. Забележете сега колко от вас са семейни. Как съвременният живот е пълен с радост и от любов? Пък никаква любов няма в семействата. Че то е неразбиране на въпроса. Колко плачат от любов? Ако ти имаш едно дете и ти мислиш, че то няма да живее като теб, ти се самозаблуждаваш. Родено е това дете и какъвто си ти, такова ще бъде и то. Бог в нас мълчи, понеже знае, че Той, който ни е създал, един ден ще бъдем като Него. Ще обичаме като Него. единственото нещо в света, то е любовта. Направете един опит със себе си. Вие сега искате Господ да ви каже. Направете едно добро. Правенето на добро, то е съвременният живот. Аз изключвам правенето на добро. Аз турям само любовта и изобилието. Ще го повикаме. Няма да давам една круша някому, но ще го заведа в градината и ще кажа: ето, тук има плодни дървета, избери си каквото искаш, закуси. Сам да си откъсне. Няма да му казвам: ти знаеш ли, че такива плодове има само в моята градина? Тя, крушата, ражда крушите. Слънцето грее не защото аз съм казал. Слънцето грее, понеже Бог ни обича. Звездите светят, понеже Бог ни обича. Ние живеем, понеже Бог ни обича. Земята се движи, понеже Бог ни обича. Ние страдаме, понеже Бог ни обича. Раждаме се, защото Бог ни обича. Всичко в света, което става, става, защото Бог ни обича. Там, дето не разбирате любовта, то е страдание. Там, дето разбирате любовта, то е радост. Сега има голямо противоречие. Аз считам, че неразбирането проистича от безлюбието. Щом не разбираш нещо, страдаш. Щом разбираш, то е радост, то е благословение. Сега някои казват, че трябва да бъдем окултисти. Никакви окултисти. Ще бъдем хора на Божията любов, да обичаме тъй, както Бог ни обича. Писанието казва: да бъдем съработници на Бога, да работим с Него заедно. Да се опретнем да работим. Христос казва: Отец ми работи и аз работя. Да работим заедно с Бога, тъй както Той работи, тъй и ние да работим. И колко е приятна работата с любов. Направете един малък процеп във вашето невежество. Като се върнете вкъщи и в себе си, да имате една задача, да правите един процеп, не голям, но искам само малко да клъцнете. Аз съм присъствал, когато говорят на хората да ги обърнат към Господа. Ще му говорят, ще му говорят, ще го убедят да стане религиозен. В Америка има едни вярващи, които аз ги много харесвам. Те са най-правоверни. Те казват, че вярват в едно обръщане. Като се обърне човек към Бога, да се обърне и кесията му. Като се обърне, да се обърне и волята му, и умът му да се обърне. Всичко около него да се обърне. Ако любовта ти иде само за стомаха и не иде за очите, не иде за ушите, не иде за другите неща, тя не е любов. Любовта трябва да дойде във всичко това, което имаш. Всичко в теб да диша едно вътрешно доволство, да дишаш, че ти работиш с Господа. То е много трудно. При сегашните схващания казваш: как е възможно? Трябват хиляди години. Хиляди години ще минат без любов. Ако направите един процеп, още днес може да стане. Че какво ви коства днес да го направите? Вие ще искате да имате апартамент. Аз съм го опитал. Като срещнете един ваш приятел, ще видите дали законът работи. Направете опита и като срещнете един ваш приятел и той ви покани на гости у себе си и каже: «Заповядайте, искам да ви посрещна, елате ми на гости». Законът е проработил. Вървите по пътя с любовта, ще мине някой шофьор и ще ви покани в колата си, ще каже: «Качете се». По някой път се срещат такива работи. Някой казва: «Аз се помолих». Той мисли, че като се е помолил, тогава е станал. Не е молитвата. Но той е помислил за любовта и този шофьор казва: «Заповядайте». Като влезеш и искаш да платиш, той казва: «Понеже ти помисли по любов, и аз го правя по любов». Ако така работим, Бог ще ни слуша и ще ни отговаря на всичките молитви. Молитви, които излизат от любовта, той ги слуша и отговаря на тях. Говор, който излиза от любовта, Бог го слуша. Говор, който не излиза от любовта, изисква се векове да стане. Сега някои ме питат какви ще бъдат в бъдеще, как ще се преродят. Желая вие всички да се преродите в любовта. Такива прераждания, превъплатявания да няма. Може да се прераждате и да се превъплатявате и ще вземе векове. 8000 години хората се прераждат без любов. Страдат без любов. Христос дойде в света да донесе едно учение и той учение и аз го поддържам. Аз казвам тъй: всяко нещо, което не става по любов, то е престъпление. Всяко нещо, което става по любов, то е добродетел. Всяко нещо, което става по любов, то е истина. Всяко нещо, което става по любов, то е мъдрост. Щом приемем тази божествена любов, всичките противоречия в душата ни ще изчезнат и ще настане нов свят, ще се отворят очите ви. Вашето радио ще проговори, ще започнете да слушате на късите вълни. Веднага ще започнат да ти говорят от другия свят. Някои, които имате радио, трябва ли да имате позволение да ви говорят от Англия, Германия, Франция? Ти завъртиш ключа на радиото и слушаш музика. Ти, за да отидеш на един концерт, трябва да платиш 100 лева, а ти, ако имаш радио, завъртиш го на станцията, която предава концерта и слушаш. Миналата вечер слушах концерта на младата пианистка и от свиренето й видях, че тя е нисичка. Хубаво свири, оркестърът я придружава. Вие плащате нещо. Той, което става с пари, е престъпление. Той, което става без пари, е добродетел. Сега вие не разбирате престъплението. Българите, когато едно дете направи първото престъпване, правят цяло едно угощение. Престъпулник го наричат. Понеже сте направили престъпулник, ще направим едно угощение за вас. Направете едно престъпване в любовта. Първото престъпване направете, престъпулник да стане. Казвате: «Такова престъпление ще се изложим пред хората. Не знаем, но такива глупави работи не правим». Толкова с глупости сте направили, направете още една глупост. Глупави работи според мене са работите на безлюбието. Когато дойде любовта, тя осмисля нещата. Всички хора разумно говорят. Тогава вие казвате: «Ами и със съвременния живот какво ще стане?» ще стане по-добър, по-хубав. Къщи ще имаме. Да ти се усмихне любовта струва повече от една заплата. По-голяма заплата е. Вземете, преди 30 години има една статистика за американските милиардери. Един милиардер, Адстон, имал 90 милиона и 500 хиляди долара годишен доход. 27 хиляди долара на ден печелил. Какво ще ги прави тия пари, кажете ми? 27 хиляди долара можете ли да ги изядете? Колко ще похарчиш? Аз не бих желал да бъда толкова богат. Аз съм сега богат. Аз съм по-богат от него, който има 90 милиона долара годишен доход. Мене земята да ми дават не искам. За мене много малко е. И слънцето ми да ми дават и него не искам. И цялата вселена да ми дават не искам. Но ако ми дадат любовта, искам. Ако дойде да избирам земята не искам, слънцето не искам, на другите ги оставям. Любовта е всичкото в света. Щом имаш любовта, ти си гражданин на онова великото начало в света, което е без край. Има всичките възможности. Един ден нашата земя ще спре някъде. Земята все ще спре някъде след милиони години. Ще я пратя на поправка и ти трябва да излезеш от земята. И тогава какво ще правиш? Ще бъдеш нещастен в любовта. Няма такива неща. Един ден ще спре земята някъде, все ще направи някакъв ремонт. Най-малко ще направят един ремонт на земята. Та казвам, единственото нещо, което се проповядва е Бог е любов и ние трябва да бъдем любов. Ние сме любов и любовта ще поправи живота. По никакъв друг начин животът не може да се поправи. Този живот, който сме минали, то е само приготовление. Ние сме опитали любовта без да я познаваме. Любовта досега ни е посещавала безбройни форми и ние не сме я познали. Не мислете, че тя не е действала. Всичко, каквото хората направиха, го направиха без любов. Човек е правил опити, но може ли човек без любов да бъде щастлив? Не може. В рая имаха любовта и казваха: да видим без любов какво е. И сега виждате какво е без любов. Сега пак трябва да се върнем с любовта. Без любов не може. Без любов има страдания. Какво ще бъде с любовта? Ще има радост. Тъй, щото както до сега сме работили без любов, можем да работим без любов. На първо място да бъдете вие, любовта назад да бъде като слугиня. Ние всички чувстваме, че ако тя не присъства, ако тя не е на първо място, работите не вървят. Тя е главата, тя е сърцето. Ако сърцето го няма, кръвообращение не може да става. То не става правилно. Ако няма глава, мисъл няма. Работата не може да излиза без любов. Та казвам, ще турите любовта като една вътрешна необходимост. Казва, не може ли без любов? Не може. Животът, който сега имате, той е излязъл от любовта. Онези, които са ни дали този живот, имат любов, работят. Ние, които притежаваме тази любов, и ние трябва да започнем да работим като тях. Някой от вас чакат новата епоха. Новата епоха е Божията любов. Бог иде в света. Без любов Господ ще смели всичките хора, на брашно ще ги направи, под хромела ще ги тури. Които не влизат под този закон, под хромела, между двата камъка на брашно ще станат. Като влезете в любовта, под хромела няма да бъдете. Вие ще бъдете на нивата посяти, ще видите слънцето, ще се радвате. Ще се радвате и на звездите. Онзи, който е без любов, той ще бъде под хромела. Желая на всинца ви да излезете от хромела, да излезете навън, с любов. Христос казва да дигнете кръста си. Аз ви казвам. Дигнете любовта и с нея тръгнете. Не кръста, но с любовта тръгнете напред. Отче наш. Утринно слово, държано на 10 ноември 1940 година, 5 часа сутринта, неделя, София, Изгрев.